En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov. Kunder som Alfa Laval, Orkla og Volvo bruger allerede WinningTemp og ser, at det øger trivsel, reducerer turnover og hjælper med at fastholde talenter. Få gratis gennemgang allerede i dag på winningtemp.com. Berlingske. Ved togbomben, den gik før lyden, så når man hørte den, så var den sprængt. Så hvis man hørte den, så var man jo levende. Stemmen, du hører her, tilhører Jutta Grå. Hvis man ikke hørte den, så var man død, så var der ikke noget at være ked af. Man var ikke bange. Du har højst sandsynligt ikke hørt om hende før. Men Jutta var en af den danske modstandsbevægelses helt centrale nøglefigurer. Hendes store styrke ligger i og sig i hendes gode psykologiske sans, hendes sunde fornuft og dømmekraft. Allerede inden Hitler invaderede Danmark, hjalp Jutta britiske agenter med at sabotere mod Nazi-Tyskland. Jeg var jo hovedsageligt postkasser og bud. Og så havde hun en af hovedrollerne, da det kom til at samle den danske modstandsbevægelse under besættelsen. Når nogen blev lidt fornærmet på hinanden, så er det ikke så svært at forklare. Det skal man lade være med. Man har ikke råd til at lave noget, når man det vigtigste er, at man har et sammenhold. Men hvis Jutta var så vigtig, hvorfor har vi så ikke hørt om hende før? Altså, hun er jo blevet beskrevet i litteraturen, men som hjælperen. Trine Engholm Mikkelsen er forsker ved Forsvarsakademiet og udgiver 15. oktober en bog om Jutta Grå, eller Storfyrstinden, som var hendes kaldenavn. Det, jeg viser, det er jo, at hun i virkeligheden var i den høje liga, at hun var en strateg, men hun var det jo uformelt. I dag er Trine min gæst i Pilestræde. Jeg hedder Kåre Sveistrup. Velkommen til. I 2017, der sidder du i Forsvarets arkiver og falder over et fotografi fra sommeren 1945, kort efter Danmarks befrielse. Prøv at fortælle mig om det billede. Ja, på fotografiet der sidder 30 mørkklædte mænd. Det er uniformerede folk med stjerner på skuldrene, det er habitklædte folk. Og så sidder der en enkelt kvinde på forreste række. Hvor er det her billede taget hen? Det er taget på Bellevue Strandhotel ude i Klampenborg. Og det forestiller så hovedpersonerne i Danmarks befrielse. Toppen af den danske flåde og den danske hær og agenter og så Jutta Grå. Hun har håret fint sat op og en meget flot kjole og en lille håndtaske på skødet. Hun ligner en person, der har ret godt styr på det hele. Hvorfor bliver du interesseret i hende? Jeg blev umiddelbart interesseret i hende, fordi hun sidder der alene, og hun sidder der forrest. Og måske I kender det, at der er et fotografi, der ligesom taler til jer. Altså, det var helt klart det, der skete for mig. Hun greb mig på en eller anden måde, og det viste sig jo også, at hun skulle tryllebinde mig i 5 år, fordi det var den tid, jeg brugte på at finde ud af, hvem hun egentlig var, og hvad hun havde gjort. Hvad mener du med, at hun sidder der alene? Jamen, hun sidder der alene som kvinde. Alle de andre er jo mænd. Det er militærfolk, det er agenter, det er politikere, der sad i Frihedsrådet, det er store modstandsfolk, og det er altså alle sammen mænd, men hun er den eneste kvinde. Jeg spørger jo først nogen, hvem er den her kvinde? Og der siger arkivarerne, jamen det er jo frøken Grå, og det er jo egentlig pudsigt, at hun sidder der på forreste række, fordi hun var jo bare efterretningschefens sekretær. Er det rigtigt? Det er rigtigt, men hun havde mange identiteter. I Danmark er hun kendt i historiebøgerne som den, der hjalp de danske officerer, dem der gjorde modstand mod Hitler tidligt. Hun var den, der hjalp modstandsfolkene, men i virkeligheden havde hun også sin egen sag, som hun startede meget tidligere. Altså før Danmark blev besat, der startede hun med at skabe kontakt til den her særlige organisation, faldskærmsorganisationen, som senere blev den, der faciliterede den danske modstandsbevægelse. Ja, Jutta Junker var jo ikke leder af nogen organisation. Men hun var det, der måske var væsentligere for en organisation. Hun var dens kloge rådgiver. Jutta Grå er ansat i en bank. Hun er en ganske almindelig kvinde. Banken ligger inde ved Gråbrød og Torv. Hun har avanceret lidt til kasserer. Det er hendes ene liv, men hun har også et andet, kan man sige, parallelt liv. Hun har i mellemkrigstiden været au pair og kom til London. Jeg startede i en ganske almindelig familie, hvor hun fulgte børnene i skole osv. Men så har hun altså en rig onkel og tante, som bor i London. Og de ønsker, at hun kommer over af selskabsdame for dem. Så de får hende ligesom shanghajet til deres meget store, flotte luksusbolig. Og i den bolig, der kommer både den danske overklasse, altså erhvervsfolk, og der kommer altså også finansfolk og nogle af Churchills venner. Hun har en personlighed, som hun er egentlig meget diskret og stille, men hun har også en meget nysgerrig personlighed, og hun er topintelligent og er rigtig god til at falde i snak med folk, når hun går og serverer pindemad, eller hvad hun nu gør. Så hun får altså nogle venskaber der i 30'erne, som kommer til at betyde kolossalt meget senere, og som hun forstår at udnytte i det øjeblik, hun vælger at blive aktivist og blive del af, eller kan man sige, starte en dansk modstand. Og der foregår en masse ting i Europa på det tidspunkt, store politiske ting. I 1930, skriver du, der er hun også i Berlin, ja. Hvor hun overværer en af Hitlers taler, altså en tale på et tidspunkt, inden han kommer til magten. Hvordan er det for hende? Grunden til, at hun er i Berlin, det er fordi hendes svoger, Ebbe Munk, der var journalist, udsendt for Berlingske Tidende, han var rundt i mange store byer, og blandt andet var han der i Berlin. Og der hun er så nede at besøge søsteren og svogeren, og tager med til den her, nede i Berlins Sportspalads, for at høre den her meget chokerende tale, som han skriver om hjem til danske aviser. Meine Arbeit für Richtigkeit, ob du glaubst, dass ich fleißig gewesen bin, dass ich gearbeitet habe. Vi må huske, at den gang, der var det ligesom, man var nødt til at grine lidt af det og sige, det kan simpelthen ikke være rigtigt, at tyskerne kan lide sådan en besynderlig skrigende mand. Det var først senere, hvor Tyskland begynder at ruste rigtig meget op, og Hitler begynder at hvad skal man sige, bryde igennem grænserne og simpelthen misrygte alle regler i international politik. Der begynder landene rundt omkring, men meget sent at forstå, at der skal gøres noget. Og 10. november 1938, altså 8 år senere, hvor Hitler i mellemtiden er kommet til magten, der er hun igen i Berlin. Ja. Og her sker der noget, som for hende bliver et øjeblik, hvor hun tænker, nu er jeg nødt til at gøre noget. Hvad er det, der sker? Ja, hun har skrevet med en kvinde, en veninde, de har, der bor i Berlin. Det er en jødisk professorinde og hendes datter, og hun vil gerne besøge hende. Der står hun så af på Berlin station, og det er lige præcis her den 10. eller 11. november. Og der er Berlins skader jo raseret, fordi det er krystalnatten. Det er Hitlers SS-folk, der har været ude og jagte jøder. Og da de kommer hen til denne her jødiske kvindes bolig, så er der simpelthen slået brædder for døren og glasgård i opgangen. Og børnene, der er der i opgangen, de hvisker Untersuchen Lager, altså hun er blevet fjernet. Og det er jo virkelig et stort chok for Jutta Grå, og der kan hun se, at Hitler gør altså alvor af de ting, han har skrevet op omkring i 30'erne. Og der beslutter hun altså, vi må gøre et eller andet derfra, hvor vi står. I løbet af foråret 39, der går det jo endnu værre i Europa. Og da krigen, da Hitler overfalder Polen i 39, så er det, hun beder sin svoger, kan jeg ikke få lov til at være med, fordi svogeren her, journalisten, han har allerede kontakter til efterretningstjenesten. Han melder sig som soldat over i London, men de siger, nej, det er egentlig vigtigere, at du skaffer os efterretning, altså spionerer mod tyskerne i Danmark. Og det er der, hvor Jutta Grå så siger, det vil jeg faktisk gerne være med til. Jeg vil gerne være kontaktleder for de allierede her fra Danmark. Danmark var jo neutral, og regeringen ønskede på ingen måde at bekrige Hitler. Altså, de havde jo egentlig et samarbejde med Nazi-Tyskland. Ikke fordi de var nazister, men de ønskede at skåne Danmark for krigen. Så det er jo en civil ulydighed, hun begynder på her. Hitler har jo overfaldet Polen, 2. verdenskrig er brudt ud, og Churchill er blevet er kaldt til magten over i London. We shall go on to the end. We shall fight in France. We shall fight on the seas and oceans. We shall fight with growing confidence and growing strength in the air. Og han har nogle sådan mere krasse, nogle mere vilde planer end hans forgængere. Blandt andet at bremse Hitler ved at sabotere hans råstofimport, fordi jernmalm, som Hitler importerer fra Sverige, det er simpelthen den, der sikrer hans krigsindustri. Og derfor har MI6, altså i London, har længe regnet på, at hvis de lægger miner ud langs Norges kyst, eller sprænger nogle af de her svenske havne i luften, hvor den her jernmalm bliver skibet ud, så kan de simpelthen bremse krigen. Og det er det, Jutta Grå hjælper med, det er at være et kontaktled. Hun er det første kontaktled for Churchills folk i Danmark. Og vi skal forestille os en forholdsvis ung, selvstændig kvinde fra det bedre borgerskab i Danmark med en familie med penge og masse kontakter i Storbritannien, og hun har været selskabsdame til fine fester i London. Men med al respekt, det er jo ikke det samme som at være kontaktled for sabotører, der skal ud og minere og bombe svenske havne og kraner osv. Hvad gør hun? Har hun nogen kompetence til at være det? Eller jeg forstår ikke helt den transformation. Hun foreslår Ebbe Munk, at den bank, hun arbejder i, som ligger inde ved Gråbrødre Torv, den er jo genial som kontaktpunkt, fordi ingen vil mistænke en sparekasse ansat og nogen i en bank til at være illegale. Og i den bank, der kan hun jo gemme beskeder, hun kan formidle penge. Der skal jo rigtig mange penge til de her sabotører. Jeg var jo hovedsageligt postkasser og bud. Hun sidder i banken, og der har hun altså fået fra Ebbe Munk nogle stykker afrevne cigaretpakke papirer. Og det er nogle puslebrikker, forstået på den måde, at de her agenter, der kommer fra London, de har den anden halvdel af hver deres cigaretpakke. Det vil sige, når der kommer en person, en såkaldt kunde, ned i banken og smider det her stykke cigaretpakke papir, så kan hun se, at det er altså den rigtige person, der kommer her. Og så er det, at hun så skal vise den anden del. Det var jo ikke noget job, der skete hver dag. Der kunne kun ske noget i sparekassen et par gange om måneden. Hun sidder et stykke tid i banken, nogle måneder, der kommer ikke nogen, men så en iskold dag i januar, der dukker der så en mand op i banken. Han har sådan en norsk strikket sweater på og en stor rygsæk, som han sætter ned på bankgulvet, og så er det jo så det her stykke cigaretpap falder ned på hendes disk, og hun bliver vildt begejstret, fordi endelig sker der noget, og hun får så vist, at hun har den tilsvarende brik. Han har brug for et sted at sende noget radio fra. Han har brug for et sted at overnatte. Han har brug for, at der kommer en konto, altså nogle aftaler med nogle penge, som han kan trække til at komme til Sverige med. Og det er sådan den første, kan man sige, terrororganisation, om I vil, som de forbereder, eller som hun hjælper ham med at forberede. Hvornår gik hun fra at være Jutta Grå til at blive storfyrstinden? Det er jo dæknavn, hun får, som bliver brugt i de her små nedfotograferede rapporter, der går over sundet. Og hun hævder, at det ikke var hende selv, der fandt på det. Det var hendes makker i efterretningstjenesten. Han kunne godt lide sådan nogle lidt royale navne. Han kaldte sig for eksempel selv Prins V, og hele den danske efterretningstjeneste, de kaldte sig prinserne. Mm. Og så sagde han, skal du ikke hedde storfyrstinden? Og så hun synes, det var lidt prætentiøst og grinede lidt af det, men så sagde hun okay. Og så har hun så senere sagt, tiden holdt jeg rigtig meget af det navn. Mm-hmm. Og det fortæller jo også meget om noget om hendes væsen, at hun, det var den her blanding, at hun egentlig var beskeden, men hun så sig selv som utrolig vigtig, og hun hele tiden maser hun sig faktisk ind i denne, i de her meget, kan man sige, mandsdominerede miljøer, både militæret og politiet og finansfolk osv., der maser hun sig ind, fordi hun er fuldstændig sikker på, at hun har den gode idé, og hun har også kræfterne til det. In den morgenstunden des 9. april landeten zum Schutze der norwegischen und dänischen Neutralität in zahlreichen Häfen Norwegens und Dänemarks deutsche Truppen. Den 9. april bliver Danmark jo taget fuldstændig under chok, at ikke engang Jutta Grå havde vidst, at Danmark ville blive besat. Og der går altså lige noget tid, før der begynder at danne sig nogle modstandsgrupper. Så Jutta Grå, der sidder dernede i banken, hun begynder jo så rundt omkring i sit netværk at finde folk, som kan hjælpe hende. Ret hurtigt så ønsker hun at levere den her spionage til London, det vil sige Danmarks efterretningstjeneste skal levere rapporter til London for at hjælpe Churchill i krigen. Det, jeg modtog og skulle videre ekspedere, det var hovedsageligt mikrofilm, der skulle sendes til Sverige, og enten blev de afleveret, eller også blev de afhentet, og penge, der skulle udbetales til forskellige grupper inden for modstandsbevægelsen. Det bliver en kæmpe virksomhed, en kæmpe smuglervirksomhed, at få alle de her spionagerapporter smuglet over sundet og videre til London. Mikrofilmen blev gemt i mange forskellige ting, både i barberskoster og tandpasta og cigarettetvier, cigaretpakker, mange forskellige måder. Også senere i nogle små hylstre, man kunne sætte der op i endetarmen. Hvis vi spoler en lille smule frem til 1943, der er der gang i sabotagen rundt om i Danmark, men som du skriver i din bog, det er indimellem sådan lidt tankeløs sabotage, og nogen vil måske anskudtes for at være hærværk, og man risikerer at vende en folkestemning, som egentlig var positiv i forhold til sabotørerne, til en negativ stemning, hvis danskerne pludselig ikke kan se altså mål og middel med de der bumpninger og sabotageaktiviteter, der er. Der er brug for at organisere modstandsbevægelsen på det her tidspunkt. Mm. Hvilken rolle spiller Jutta Grå i det? Hun bruger faktisk sit eget hjem. Hun bor op i en stor villa i Charlottenlund, og det gør hun sådan til et mødested for nogle af de centrale skikkelser i de forskellige modstandsgrupper. De var ikke rigtig samlet. Der var jo både nogle fra de konservative, og nogle kommunister, og nogle socialdemokrater, og nogle få, meget, meget få mennesker, som de mødtes hemmeligt. Udadtil så det ud, som om hun bare lavede nogle middagsselskaber. Men hjemme hos hende der i Charlottenlund, der beslutter de at koordinere denne her sabotage ved at sige, jamen, vi skal have skrevet i de illegale blade, simpelthen, hvad er det for nogle fabrikker, I skal ud og ramme. Vi skal også have koordineret, jamen, hvad er egentlig løgn og sandhed, fordi hvis den modstandsbevægelsens propaganda begynder at lyve for meget, og folk opdager det, så mister man jo også medlemmer. Så der var jo en hel del at koordinere, men især da strejkerne kommer i løbet af 43. I august 43 blev stemningen i Danmark mere anstrengt. Der kom forfærdelig mange strejker, og tyskerne blev mere aktive og nervøse. Og der var man forberedt på, at der ville ske nogle krav, som man ikke kunne opfylde. Så handler det virkelig om at få samlet en modstands, altså lave sådan en slags alternativ regering. Og det er jo det, som vi senere kender som Frihedsrådet. Og det er de folk, som hun laver middag for deroppe, som stifter Frihedsrådet. Så det er Jutta Grås fortjeneste, at Danmark får en samlet modstandsbevægelse, Frihedsrådet? Ja, hun er helt klart en af de vigtige personer. Der er jo også andre ting, der sker forud. Altså, der er jo kommunisterne, for eksempel, som er en meget aktiv modstandsgruppe. De har lavet en hel masse siden, i hvert fald sommeren 41, men hendes fortjeneste er at samle folkene. Vi oplever i dette øjeblik vel nok den største stund i Danmarks historie. 5 år har vi længtes mod dette øjeblik, men vi har ikke alene længtes, vi har kæmpet. En vinter lang og mørk og hård, og fæng forbandede år. 5. maj 1945, der bliver Danmark befriet af de britiske tropper. Hvad laver Jutta på det tidspunkt? Der sidder hun over i Malmø, fordi hun har været nødt til at flygte sammen med nogle andre efterretningsfolk, og sidde derovre siden 43 og organiseret modstandsgrupperne over mod London. Men der sidder hun stadigvæk derovre og passer modstandsbevægelsens radio, som er et kabel, der går hemmeligt fra Malmø over til Charlottenlund Fort. Og der sidder hun og sørger for, at meddelelserne ryger over til den danske militære og politiske top. Så hun er ikke lige med til det selve the moment, men i løbet af dagen, der bliver hun så sejlet tilbage til København og oplever den her fuldstændig euforiske stemning, glade danskere. Det er jo bare en kæmpe festdag. Tror du, hun føler, at hun har en aktie i, at det er lykkedes at befri Danmark? Helt klart. Hun mener, at det var hendes merit sammen med en lille håndfuld andre danskere og hendes engelske venner, at Danmark blev befriet. At vi nåede dertil, at Danmark blev et befrielsesmål for de allierede, fordi vi var jo ikke, kan man sige, i demokratiernes lejr, selvom vi nok følte os sådan, men vi havde jo isoleret os. Så hun følte, at det var hende, der havde været med til at flytte opfattelsen af, hvilken front vi hører til. I din bog, der tillægger du Jutta Grå meget stor betydning for modstandskampen i Danmark. Undertitlen til bogen er Besættelsens magtfulde, men ukendte frihedskæmper Jutta Grå. Nogen vil måske tænke, hvis hun var så magtfuld og afgørende for modstandskampen i Danmark, hvorfor er hun så ukendt? Altså, hun er jo blevet beskrevet i litteraturen, men som hjælperen til officeren, som hjælperen til modstandsgrupperne. Men det, jeg viser, det er jo, at hun i virkeligheden var i den høje liga, hun var en strateg, men hun var det jo uformelt. Altså, på den ene side var hun kun ansat i en bank, på den anden side havde hun de her meget indflydelsesrige kontakter i London, og udnyttede dem maksimalt og flytter hele tiden. Det er jo, hun skubber jo på hele tiden. Så når jeg siger magtfuld, så tænker jeg på den langsigtede, effektive påvirkning af Danmark og Danmarks selvforståelse om, hvem vi er. Du skriver om din bog, at du håber, den åbner vores øjne for, at en af de første modstandsmænd var kvinde. Hvorfor er det vigtigt, at en af de første modstandsmænd var kvinde? Jamen, for det første er det jo hendes person. Hun er en ener. Hun er spændende at lære at kende. Derfor valgte jeg at lave et portræt, i stedet for at lave sådan en klassisk historiefremstilling. Fordi hun bare er fascinerende og en rollemodel. Det er den ene ting. Og den anden ting, det er jo at se på, jamen, hvad er det en kvinde dengang, måske stadigvæk til en vis grad i dag, kan gøre, uden at have en status, men gøre på en magtfuld måde ved at være insisterende og faciliterende og rådgivende, kan man sige, de bløde værdier, vi kender, vi forbinder med magt, men samtidig er stålsat og kan gøre en masse ting. Så det synes jeg, at det er en spændende figur. Trine, hvis vi lige vender tilbage til billedet, altså som starter bogen. Den ene kvinde, Jutta Grå, sidder blandt alle de her høje herrer, de vigtigste personer i den danske modstandsbevægelse. Hvis man spørger briterne og amerikanerne, så er hun måske den allervigtigste. Hvis man kunne spørge Jutta i dag, det kan man jo ikke, for hun er jo død. Tror du selv, hun synes, det var relevant, at hun var kvinde? Det er et rigtig godt spørgsmål. Egentlig tror jeg det ikke. Hun har helt sikkert ærget sig over en gang imellem at blive set på som kvinde, fordi hun blev ligesom lige sat af holdet en gang imellem, og det kan læserne jo se, hvornår det sker. Men der evner hun så hurtigt at komme tilbage igen. Altså sat af holdet, fordi hun var kvinde? Ja, men hun kommer tilbage, fordi hun er uundværlig for dem. Trine Engholm Michaelsen, tusind tak, fordi du var i Pilestræde. Det var så lidt. Det var Pilestræde for i dag. Interviewet med Jutta Grå, som vi har brugt klip fra i dagens afsnit, er lånt af DR, der bragte interviewet tilbage i 1987. Pilestræde er tilbage i morgen. En af dine bedste medarbejdere har lige sagt op. Heldigvis behøver du ikke være tankelæser for at undgå det i fremtiden. WinningTemp indsamler data gennem hyppige og anonyme medarbejderundersøgelser, så du lettere kan mærke pulsen på dine medarbejdere og støtte der, hvor der er behov.